odkażanie. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na kruch. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 9 marca, jest 11. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Po rosyjskim ostrzale w Charkowie nie ma dostępu do wody, ogrzewania i prądu. Tam umierają ludzie, my możemy im pomóc, pisze szef resortu obrony Słowacji w sprawie myśliwców dla Ukrainy. Realizacja wyroku TSUE dotycząca lasów oznacza utratę kontroli nad trzecią częścią kraju, mówi doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy, zostało pozbawione prądu, wody i ogrzewania po kolejnym zmasowanym rosyjskim ataku rakietowym. Jak podaje ukraiński sztab generalny, Rosja wystrzeliła ponad 80 pocisków manewrujących w obiekty energetyczne w całym kraju. W mieście nie ma prądu, w infrastrukturze krytycznej przestawiliśmy się na generatory. Transport elektryczny nie działa. Nie ma ogrzewania i wody z powodu braku napięcia w sieci elektrycznej, powiedział w lokalnej telewizji mer Charkowa Ihor Terechow. Polska zgadza się na wspólne razem ze Słowacją przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29, napisał w mediach społecznościowych szef słowackiego resortu obrony. Podczas spotkania unijnych ministrów w Sztokholmie Jarosław Nać rozmawiał o tym z szefem polskiego MON, wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem. Jarosław Nać odwołał się również do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. W wywiadzie dla stacji CNN prezydent powiedział, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje myśliwce MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji. Szef słowackiego resortu obrony dodał, że nadszedł czas na podjęcie decyzji. Na Ukrainie umierają ludzie, a my możemy im realnie pomóc. Nie ma miejsca na słowackie politykierstwo. Jest to nieludzkie i nieodpowiedzialne, napisał Jarosław Nać. Ministerstwo Obrony informowało wcześniej, że jest gotowe oddać Ukrainie 10 myśliwców, których słowacka armia nie używa od września ubiegłego roku. Sprawa migów wywołuje jednak na Słowacji kontrowersje. Część opozycji sprzeciwia się wojskowej pomocy dla Ukrainy. Wątpliwości dotyczą też tego, czy zdymisjonowany, lecz pozostający u władzy do przedterminowych wyborów rząd może zgodnie z konstytucją podjąć decyzję w sprawie przekazania samolotów. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Niektóre media próbują dekonstruować funkcjonowanie wartości w naszym narodzie, powiedział w TVP Info rzecznik rządu. Materiał emitowany w jednej z komercyjnych telewizji o Janie Pawle II to kolejny akord wielkiej akcji, która ma oderwać Polaków od wartości tradycyjnych i tych związanych z Kościołem, dodał Piotr Müller. Uważają, że gdy ten autorytet spróbowaliby skutecznie zniszczyć, doprowadziliby do skutecznego oczernienia papieża w oczach Polaków, to cała konstrukcja oparta właśnie na tych wartościach miałaby upaść. Ja nie wierzę w to, że to się stanie, natomiast ja mówię, że to jest taki cel i dlatego też my dzisiaj głośno i pan premier Mateusz Morawiecki też w taki sposób bezpośredni, czy to w social mediach, czy właśnie w formie spotu też, który wczoraj został opublikowany, na to wskazuje. Dziś Sejm ma głosować nad uchwałą w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Projekt uchwały złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie polskich lasów jest zaprzeczeniem podejścia polskich instytucji do ochrony przyrody, powiedział w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Sałek. W jego ocenie Komisja Europejska dąży do podporządkowania sobie gospodarki leśnej w każdym kraju członkowskim Unii. Jeżeli działanie formalno-prawne Unii Europejskiej, zmiana traktatu i realizacja wyroku TSUE miałyby wejść w życie, to po prostu Polska jako państwo traci swoją suwerenność w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody i kompletnie tracimy sterowność nad 1/3 kraju. Mało tego, ta państwowa firma Lasy Państwowe po prostu może upaść. Wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości to efekt skargi złożonej przez Komisję Europejską o braku możliwości zaskarżenia do sądu przez organizacje ochrony środowiska planów urządzenia lasów. Prace nad prezydenckim projektem ustawy o sędziach pokoju zakończyły sejmowe komisje. Poseł Paweł Kukiz powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że będzie usatysfakcjonowany dopiero wtedy, gdy prezydent podpisze tę ustawę. Jak mówił, w lepszej sytuacji jest nowelizacja ustawy o referendach lokalnych. To jest sprawa rewolucyjna. Po latach udało się obniżyć próg frekwencyjny przy referendach lokalnych o połowę, do 15%. I podobnie właśnie o połowę, można powiedzieć, udaje się, być może uda się obniżyć próg przy odwołaniu wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nowelizacja ustawy o lokalnym referendum to jeden ze sztandarowych projektów Kukiz 15. W lutym w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu. Około 1000 nowych obiektów sportowych ma powstać w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Sportu programu Olimpia. O szczegółach mówił w programie pierwszym Polskiego Radia minister sportu i turystyki. Zadaniem rządu będzie dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez samorządy. Kamil Bortniczuk powiedział, że będą to przede wszystkim przyszkolne hale sportowe. On jest skierowany do polskich samorządów. Wnioskodawcami mogą być samorządy. Oferuje 70

for this. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Artika przypomniała się Państwu w swoim przeboju. Trójka przed południem, 16,5 minuty po godzinie 11. Jak to zwykle bywa, na początek godziny o muzyce porozmawiamy. Proszę Państwa, podobno niezły z niego agent. Nazywa się Miara, Tomasz Miara. I jest gospodarzem listy przebojów Trójki. Lista przebojów Trójki. 48. notowanie listy przebojów Trójki nie jest już żadną tajemnicą. Gdyby Państwo chcieli poznać wyniki tego głosowania, wystarczy wejść na naszą internetową stronę. Na pewno potwierdzą Państwo moje słowa, że na 27. miejscu tym razem Uriah Heep, Save Me Tonight, spadło o 5 pozycji. Na 26. miejscu wylądowała grupa Collage, Man in the Middle. To był awans o jedno miejsce. Bez zmian natomiast na miejscu 25, tak jak przed tygodniem, Riverside, Self Aware. Teraz sprawy biorą już Państwo w swoje ręce. Zachęcam do głosowania, a można zrobić to albo odwiedzając internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl, albo używając naszej aplikacji na Państwa prywatnych smartfonach. Proszę głosować, a ja zapraszam do słuchania 49. wydania Listy Przebojów Trójki. To już w najbliższy piątek od 19. Lista Przebojów Trójki. I proszę nie odkładać na później czegoś, co można zrobić od razu, bo do końca głosowania, do zamknięcia systemów zostały 24 godziny i 40 minut. Wciąż po głowie, na wciąż. ciebie uśmiechasz. Znowu mi się prześnisz. We mnie słodkich myśli jesteś jak ulubiona piosenka. Constant Craving. Katie Lang przypomniała się Państwu 27 minut po godzinie 11. Dziś owocowy czwartek w Trójce przed południem. Dziś wszystko kręci się wokół człowieka, wokół nas, wokół naszej natury, wokół naszego zdrowia. No to zróbmy może coś dla siebie, dla zdrowia. Pobiegajmy. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry trójkowi biegacze. Na pewno są wśród Państwa tacy, którzy zawiesili na zimę buty na kołku i razem z nadejściem wiosny wzują je z powrotem i wrócą do treningów. Jak robić to z głową, podpowiada fachura, mówiąc kolokwialnie, trener biegania Kuba Wiśniewski. Zacznijmy od tego, że powrót do biegania po przerwie, szczególnie przerwie zimowej, to nie jest taka prosta sprawa nie tylko dla amatorów biegania, ale też dla wyczynowców, którzy też mają takie okresowe przerwy, tylko one z reguły następują po jakimś okresie startowym. Więc po pierwsze, nie jesteście sami. Natomiast w przeciwieństwie do takiego sportowca, który żyje sportem 365 dni w roku, ta wasza zimowa przerwa musi się wiązać z dużo bardziej stopniowym i ostrożnym powrotem do takiej pełnej biegowej aktywności. I ja bym zaczął od takiego rachunku sumienia i zrobienia krótkiego przeglądu pojazdu, czyli sprawdzenie, jak to nasze zastałe ciało się sprawuje po prostu na początku tego triumfalnego powrotu na biegowe ścieżki. Z dobrym fizjoterapeutą sprawdziłbym, jak wygląda sprawność, elastyczność mięśni. Sprawdziłbym, jak jest z naszymi mięśniami głębokimi, tymi, które otaczają kręgosłup i będą potem trzymały ten kręgosłup prosto w trakcie biegania. Bo z tej bezczynności mięśni głębokich często wynikają jakieś takie pierwsze urazy właśnie po okresach bezczynności. No i druga rzecz, żeby sprawdzić, jaką mamy ruchomość stawów. Reszta to stopniowy powrót na wysokie obroty. No i tutaj już przyda się kilka różnych elementów, w tym motywacja, powrót, jak to ja nazywam, do zdrowych nawyków. No i wreszcie rozplanowanie sobie tego treningu, żeby nie zaczynać ze zbyt wysokiego C. Kuba, czy jest w ogóle sens przerywać treningi na zimę? Jestem trenerem już jakiś czas, też od 30 lat biegam i przyznam się, że jeszcze 10-15 lat temu to powiedziałbym, że należy robić przerwę, należy się zresetować przed następnym sezonem, ale zarówno w świecie sportu wyczynowego, jak i w tym amatorskim sporo zmian następuje. Mamy coraz większą świadomość biegania i powiedziałbym, że nie należy robić przerwy. To znaczy, przerwa to oczywiście okres mniejszej aktywności, ale taki zupełny twardy reset to myślę dla osób, które lubią aktywność, to jest niepotrzebna po prostu laba. Ja bym nie odwieszał butów na kołku, a jeżeli już nam się to zdarzyło, to zadbałbym o taką motywację, czyli postawienie sobie na horyzoncie jakiegoś nie nazbyt odległego i może nie nazbyt bliskiego, żeby to wszystko było zdrowo i spokojnie przeprowadzone, celu na horyzoncie, w postaci jakiegoś startu, może nie od razu w maratonie, ale na jakieś 5-10 kilometrów, ewentualnie zapisania się na jakiś fajny obóz biegowy, wyjazd na przykład w drugiej części wiosny albo na początku lata. Zapisujcie sobie postępy, może namawiajcie kogoś na wspólne treningi, na wyzwania, takie dobre nawyki, powrót do dobrych nawyków. Często z mojego doświadczenia, nawet sam na sobie to widzę, nie wypala, jeżeli nie mamy wsparcia najbliższych i jeżeli po prostu nie robimy tego stopniowo, chowając dumę do kieszeni. Dobrze się słucha Kuby Wiśniewskiego i coś nam się wydaje, że jeszcze nie raz pojawi się na naszej antenie. Biegam, bo lubię, wraca na nią za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. przez otwarte okna przy tobie oddycham. Zapominam cię na chwilę, ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłyną do nikąd. Krzysztof Zalewski w Trójce przed południem. Dziś owocowy czwartek, nic co ludzkie nie jest nam obce, no to teraz trochę porozmawiamy o ludzkiej naturze. Proszę Państwa, każdemu z nas zdarzyło się znaleźć kiedyś w tłumie, nie wiem, na koncercie, na przejściu dla pieszych, na stacji metra, na stadionie. Tam spotykają się tłumy osób zmierzających w różne strony. No i teraz uwaga, bo naukowcy opisali spontaniczne wymijanie się ludzi w tłumie. Matematycy opisują to jako specyficzny taniec. Ludzie, podobnie jak cząstki materii czy substancje w niektórych komórkach, spontanicznie tworzą takie jakby pasy ruchu. Badacze z Polski i Wielkiej Brytanii opisali właśnie w magazynie Science matematyczne reguły tego niezwykłego tańca, a z nami teraz jeden z nich, współautor badania, dr Karol Bacik z University of Bath. Dzień dobry, panie doktorze, witamy w Trójce. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, całe szczęście jesteśmy w radiu i no nie możemy tak po prostu, nie jesteśmy w stanie pokazać państwu tego skomplikowanego wzoru, ale możemy o nim opowiedzieć. Czy to w ogóle jest jakiś wzór matematyczny? Tak, są wzory matematyczne, ale przede wszystkim opisują one zjawisko, którego każdy, myślę, doświadczył w życiu codziennym. Wzór, zakładam, jest potwornie skomplikowany, czy nie? Wzór czerpie inspirację z i wpisuje się w dziedzinę matematyki zwaną mechaniką statystyczną, która jest dość dobrze ugruntowaną dziedziną wiedzy już od ponad 100 lat. Początki sięgają tu Einsteina, Boltzmana, polskiego fizyka Mariana Smoluchowskiego. I z takich jest to teoria, która opisuje układy złożone z wielu elementów, tak jak tłum ludzki złożony jest z wielu jednostek. Czyli teoria szukająca porządku w chaosie. Można powiedzieć, bo to jest pewien chaos, ale w tym chaosie możemy się dopatrzyć pewnego porządku, tak? Dobrze rozumiem? Tak, jest to teoria, która z jednej strony po prostu szuka połączenia pomiędzy jednostką a ogółem, pomiędzy pojedynczą osobą a tłumem, pomiędzy pojedynczą cząsteczką a całym pojemnikiem gazu, a z drugiej strony okazuje się, że w tej sytuacji naszej akurat tłumu ludzkiego wyłania się z czegoś, co wygląda jak chaos, wyłania się porządek. Czyli po przejściu na drugą stronę ulicy nie jesteśmy już w luźnej rozsypce rozproszonym tłumem, ale organizujemy się mniej lub bardziej spontanicznie w takie pasy ruchu wężykiem jeden za drugim lub w kolumnie kilku przechodniów obok siebie. No właśnie, skoro pan już przywołał ten przykład przejścia dla pieszych, to załóżmy taką sytuację. Dwie osoby z przeciwnych kierunków poruszają się po tym samym torze, po tej samej linii. Krótko mówiąc, idą jakby na siebie. Z której strony się wyminą? Zakładam, że z prawej. A to jest dosyć otwarte pytanie z tego, co mi wiadomo. Pytanie, czy zależy to też od tego, w jakim jesteśmy kraju. No właśnie. Ruch prawo czy lewostronny, czy zależy to od tego, czy jesteśmy prawo lub leworęczni na przykład. Jest to w naszych eksperymentach wyszło, że raczej ludzie podejmują najczęściej po prostu decyzję racjonalną, czyli idą po krótszej drodze. Jeżeli prostszym manewrem jest skręcić w prawo, skręcają w prawo, prostszym manewrem jest skręcić w lewo, skręcają w lewo. Tak dzieje się spontanicznie, ale my przetestowaliśmy też, co stanie się jeżeli wprowadzimy jako prawo o ruchu drogowym, że po prostu skręcamy w prawo według zasady. Mamy ruch prawostronny, to w prawo. A jak ruch lewostronny, jak będziemy w Wielkiej Brytanii, to będzie to bardziej większe prawdopodobieństwo, że z lewej strony się wyminą, tak? To ma na to wpływ? Właśnie tutaj nie mam do końca danych do tego. Myślę, że tak kulturowo i tak jakoś mówi się, że powinno się w ten sposób chodzić właśnie w chodniku w prawo lub w lewo. Natomiast na ile ludzie w praktyce, w takim dużym, zwłaszcza tłumie, gdzie nie jest do końca oczywiste, bo są osoby i z prawej, i z lewej strony, w jaki sposób się zachowują, to właśnie jedno ze zjawisk, które należy badać. Jest takie słynne skrzyżowanie tokijskie, ono się nazywa Shibuya i wiele osób może kojarzyć, bo tam nie dość, że przejścia dla pieszych są we wszystkich czterech jakby kierunkach, to jeszcze po skosie dodatkowo. I tam się dzieją takie rzeczy, że zatrzymuje się ruch na chyba półtorej minuty i ludzie idą we wszystkich możliwych kierunkach jednocześnie. Po czym ruch samochodów jest jakby wznawiany. Przez te półtorej minuty, przez te 90 sekund ruch odbywa się najkrótszą możliwą drogą, czyli tak jak pan przywołał ten przykład skrótu. A propos, zna pan tę teorię, że skróty wymyślili matematycy? Coś słyszałem. No więc właśnie tam się dzieją takie rzeczy, na tym skrzyżowaniu, kiedy jest to często pokazywane w różnych i filmach, i czy w różnych programach naukowych, że właśnie tam jest przykład takiego genialnego porządku w chaosie. Każdy idzie najkrótszą drogą tam, gdzie mu pasuje. Tak, te sytuacje drogowe są, czy w pieszych są bardzo różnorodne też. Ja często podaję przykład, w Londynie jest stacja King's Cross, na której jeżeli ktoś jak Harry Potter potrafi przechodzić przez ściany, to chodzi na peron 3/4 przez ścianę. Jeżeli ktoś nie potrafi tego zrobić, przechodzi, pozostają mu bramki biletowe i one są ustawione w taki specyficzny sposób, że bramki wejścia są pod kątem 90 stopni do bramek wyjścia. Tam nie są to dwa tłumy, które jak na przejściu dla pieszych idą czołowo, ale dwa strumienie pieszych przecinają się pod kątem 90 stopni. Jest to też ciekawa sytuacja i tam też tworzy się swoisty porządek z tym, że pasy są ukośnie do kierunku ruchu. Proszę państwa, no nie bez powodu mówi się, że matematyka jest królową wszystkich nauk. Bardzo dziękuję, dr Karol Bacik z University of Bath. Matematyką, jak się okazuje, da się opisać nawet chaos. Na chaos dotyczący tłumu ludzkiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że Trójka przed południem. Pretenders w Trójce przed południem. Za 12 minut godzina 12. Dziś trochę o ludzkiej naturze rozmawiamy. I proszę Państwa, kiedy opowiadamy o swoich przeżyciach czy przemyśleniach, ludzie często czują potrzebę odpowiedzenia tym samym. Psychologowie określają to mianem reguły wzajemności. I z nami właśnie teraz psycholog Krzysztof Kosy z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, to, co, o czym właśnie opowiedziałem, najłatwiej chyba zaobserwować w przedszkolu, w zachowaniu dzieci. Ktoś cię popchnie, to trzeba mu oddać. No tak, w przedszkole, w szkole, ale też w świecie dorosłych, tak? Mhm. Spotykając naszego sąsiada, mówiąc mu dzień dobry, to jest taka forma głasku, tak to ładnie się nazywa. W takim nurcie psychologii transakcyjnej. I my go jakby tym dzień dobry głaszczemy, on w zamian nas też głaszcze swoim dzień dobry. No i następnym razem, kiedy spotkamy się znowu gdzieś na korytarzu czy w naszym budynku, to być może bardziej się pogłaszczemy i na przykład porozmawiamy o pogodzie. Następnym razem być może jeszcze porozmawiamy o jakichś wspólnych sprawach związanych z naszą, z miejscem, w którym mieszkamy, a być może za kolejnym razem właśnie wymieniając się takimi pozytywnymi gestami, nie wiem, zaprosimy się na kolację, czy rozwiniemy naszą relację. Mhm. Tylko oczywiście to może iść w dwie strony, tak? W taką stronę no pozytywną właśnie, albo negatywną. Bo to może być też negatywny efekt. Bo jak to jest? Na czym opiera się ta chemia, nazwijmy to, między ludźmi? Jak to jest, że właśnie ta osoba zostaje moim przyjacielem, a z kolei od drugiej osoby stronie, od momentu właściwie, kiedy ją spotkam, choć obu tych osób nie znamy. Jak to się dzieje? No, tak do końca nie wiadomo, tak? Można to oczywiście przypisywać tak czy inaczej rozumianej chemii. Natomiast najczęściej to jest jakiś zasób naszych doświadczeń. To, co może nas przyciągać do innych, to jakieś wspólne doświadczenia, wspólne zainteresowania. Nie wiem, podobny styl ubierania się, podobne zapatrywanie na różne tematy, poglądy. To, że jesteśmy w podobnym wieku, czy właśnie mamy ze sobą jakieś podobne doświadczenia życiowe, to może nas zbliżać. Ale wydaje mi się, że często się czasem poddajemy, kiedy na przykład taką osobą, jeżeli mogę coś powiedzieć osobistego, taką osobą, z którą no, mam trudną chemię, jest moja teściowa, ale staram się nie poddawać temu. I jednak no, mamy ten cały nasz zasób takiej racjonalnej woli, próby rozwoju i rozwijanie relacji z osobą, z którą nie mamy tej przysłowiowej chemii, może być bardzo ciekawe, rozwijające i inspirujące. A czy to zależy od bardziej naszego wyglądu? No bo przecież nie znamy tej osoby, to możemy tylko opisać to, jak ona wygląda. Nie wiem, to jak właśnie powiedział pan, jak się ubiera, jak się zachowuje, czy może też od innych czynników? No myślę, że wygląd jest takim czynnikiem, ale czynnikiem równie ważnym albo ważniejszym może na przykład być, nie wiem, sposób ekspresji, mimiki, poruszania się, tak? To nie jest tylko tak, że wygląd tak rozumiany jako fotografia człowieka od razu buduje w nas tą chemię pozytywną bądź negatywną. To raczej jest kwestia jakichś pierwszych interakcji, tak? No często też mówimy o tym efekcie pierwszego wrażenia, które niestety to wrażenie pierwsze robimy tylko raz. I często też ten efekt pierwszego wrażenia mocno wpływa na dalszy ciąg relacji. I to pierwsze wrażenie często rzeczywiście trudno zmienić, zmodyfikować. Czasem się mówi o takim efekcie właśnie anielskim albo diabelskim tego. No dobrze, a efekt drugiego wrażenia, czy to może odwrócić trend? Z tego negatywnego na pozytywny albo odwrotnie? To raczej potrzebne jest jeszcze drugie, trzecie i czwarte wrażenie. To właśnie często to pierwsze wrażenie jest to czymś, co wpływa na dłuższy okres czasu, na nasz sposób postrzegania innej osoby i naszej relacji z nim bądź nią. Ale nie przyjmujmy się, no nie zawsze są takie osoby, które robią bardzo dobre pierwsze wrażenie, a później jest gorzej. A jeżeli nie robimy tego pierwszego wrażenia, to nie bardzo pozytywnego, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby później tą relację jakoś budować w sposób pozytywny. Ludzka natura, proszę państwa, w dalszym ciągu zagadkowa, w dalszym ciągu nie do końca zbadana i nie do końca odgadniona. Bardzo dziękuję. Psycholog Krzysztof Kosy z Uniwersytetu Warszawskiego był moim i państwa gościem w Trójce przed południem. I my też już dziękujemy, bo do 12 zostało nam ledwie 7 minut. Maciej Załęski audycję zrealizował, Monika Suszek za szybą w roli wydawcy. Ja nazywam się Witold Lazar. Dziękuję. Do usłyszenia. To był owocowy czwartek w Trójce przed południem.